una paja. Peygamber o ayet hakkında bir şey demişse biz öyle konuşuyoruz. Eğer ona mefhumu yükleyen bir ayet, bir hadis bulamazsak biz yine o ayet hakkında fazla konuşmayız. Belki o ayeti kelime mantık olarak anlarız ama kastettiği şeyi yakalayamamış olabiliriz. O dediğin cümleden ayetler Kur'an'da çok değil ama var. Çok değil ama var. Şimdi bir kitabın ilahi bir kitap oluşunun ispatı belli bir toplumun onu kabullenip bu ilahi bir kitaptır demesiyle tespit edilmiyor. Bunu anlatabildim mi? Hı. Kitabın bizzat kendisi bunu ispat edebilecek şekilde tecihiz edilmiştir. Yani donatılmıştır. Zira ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer bizim kulumuz Muhammed'e yani indirdiğimiz hakkında Kur'an'ı kastediyoruz. Bir şüpheniz varsa tereddüdünüz aynen onun bir mislini getirin. Hem de Allah'tan gayrı her şeyi yardımcı da edinebilirsiniz kendinize. Burada açıktan açığa bir meydan okuma var. Yani bu kitabın ilahi oluşunda bir tereddüt ve şüpheniz varsa onun bir mislini getirin. Mislini getirin derken herhalde 600 sayfalık bir yazı tomarı getirin demiyor. Ben 10 bin sayfalık yazı tomarı da getirebilirim. Bizden istenilen onun muhteviyatı yani içeriğidir. Bunu anladın mı? Hı. Bazen Müslümanların cahil kesiminden diyelim sağda solda herhangi bir şey keşfedildiğinde anlatabildim mi? Bak gördün mü? Bu Kur'an'da vardı zaten. Vardıydı da sen niye bulmadın? Der insan. Bunu en çok solcular kullanıyordu. Vardı da siz niye bulmadınız? Ve her şeyi Kur'an'a yamama sanki çok heveslisiniz gibi sözler ederlerdi. Şimdi Kur'an her devirde kendisinin ilahi bir kitap olduğunu ispat etme yetecek şekilde donatılmıştır. Düşün, yani denizde, hele Cebel-i Tarık'ta tuzlu su ile tatlı suyun ayrıldığı noktayı hiç kimse böyle bir tetkik yapmadan bilemezdi bunu. Yani 21. asırın başlarında bildiler. 1400 sene önce bir meslekte bile teferruatına, derinlemesine dönük bir bilgiye sahip olmak için asrımızda bile bunun zorluğunu herkes biliyor, değil mi? Tutuyor 1400 sene önce ana karnında jeninin oluşumunu zikreder Kur'an. O an insanlar bunu nasıl bildiler? Ki peygamber yani bedevi bir ortamda yaşamış, kısmı ağzını okuma yazma bilmeyen, yani yazı bilmeyen bir topluluktu. Sahir topluluklarla da yakın ilişkiye girmemiş bir topluluk. Yani bu ortamda bile birileri herhangi bir mevzuda ihtisas sahibi olmak isterse tek bir mevzuda olabilir. Ha, peygamber bunu nereden biliyordu? Bilmiyordu. Ne dedin Şükrü? Peygamber bunu nereden biliyordu? Bilmiyordu. Bu ona öğretilmişti. Yani bu da Kur'an'ın ilahi olduğunu gösterir. Bunu anlatabildim mi? Böyle çok örnekler var. Okuyorsun, mantık olarak yakalıyorsun, mefhum olarak yakalanmıyor. Ama kendini ispat ediyor bu bir zaman. Yani böyle çok Kur'an'da. Mesela diyor bir ayette, biz size diyor, can havliyle taşıyamadığınız yüklerinize. Taşımanız için katır, deve, at bunları verdik diyor gemileri. Ama daha öyle şeyler yaratacağız ki diyor, böyle aynen diyor. Ha, bu daha neler yaratacağız sözünün içine, bundan 200 sene önce kimse uçağı sokamazdı. Değil mi? Arabayı sokamazdı, treni sokamazdı bu anlamın içine. Sokabilir miydi? O ayet hangi ayet hocam? Nahl'deki. Sokabilir miydi? Sokamazdı. Ha, ama böyle bir şey icat edildikten sonra ayetin en azından daha birçok binecekler yaratılacağına işaret ettiğini bilirdi. Ha, neler olabilir diye. Aslında şu an belki biz uçağı koyuyoruz, treni koyuyoruz. Ama daha çok şeyler olabilir. Olabilir mi? Mesela hadis-i şerifte insan diyor ayakkabısının bağcığıyla konuşmadan kıyamet kopmaz diyor. Düşün bundan 15 sene önce cep telefonu düşünülmez bir şeydi bir yerde. Öyle mi? Telsizdir. Yani telefon düşünülemezdi. Ama baktığında ayakkabının bağcığıyla konuşma. Garip bir şey ama fevkalade şeyler olabilir. Düşün Belkıs'ın tahtının getirilmesi anlık bir olaydı. Yani göz açıp kapama derken şu an mesela kameranın olduğu bir yerde monitörün olduğu bir yerdeki mesafe ne kadar uzak olursa olsun yani açar atma bir göz açıp kapama anında geliyor. Görüntüleniyor. Eğer insanlar toplumda daha böyle düşünme dedikleri mekanizmayı hakikaten fevkalade geliştirmiş olsalardı daha nelerin olacağı mümkündür, olabilir. Yani bu havadaki yani atomlar kullanılmaya başlanıldıktan sonra yani varlığı keşfedilince iletişim mesela birçok şeyin iletişimi şu an bununla. Yani bununla. Önceden biri taş bir plakın üzerine kaydedilen ve ondan sonra teyp bantı, teyp kaseti ondan sonra dijital şu plastik şeyin üzerine bir nevi plak tipinde ama şu an ona görüntüyü değiştiriyorsun. Bir sesi değil şimdi. Öyle oluyor ki mesela şu an konuşulan mesela şu ortamda moleküller yenilendiği kadar eski kayıtlarda silinmiyor. 50 sene önce burada ne olduğunu, ne gibi bir hayvan sesi, ne gibi bir insan konuşması olduğunu kaydetme mümkün biliyor musun? Düşünülüyor şu an. Bu havadaki şeylerden, atomlardan bunu tespit etmek mümkün. Ama nasıl olacağı yolun üstünde herkes. Hatta o ortamda belki, belki değil, şu an nasıl görüntüyü bile bir yere kaydedebiliyoruz, görüntüler bile kaydedildi bir yere. Ha, o görüntüyü de tespit etmek mümkün olabilir. Benim buna yaklaşımım, bunu anlatmam herhalde yani bu işin ehli olan bir mühendisin ifade şekliyle olmaz. Ama bir mühendis kafası onu daha farklı, daha böyle insana hoş gelecek bir ifadeyle seslendirmesi mümkündür. Nasıl bundan 100 sene önce burada ne olmuş, ne geçmiş, nasıl bir hayvan uçmuş bu yani hava boşluğundan, bunların sesleri mutlaka kaydedildi. Eğer şu havadaki yani mevcut olan atomlarda bir aktarma, kayıt, resim nakledilebiliyorsa kayıt da mümkün. Neyi anlatıyordun bununla? Ya, keşifle. Birçok ayetle okunur. Ona belki belli bir anlam veririz. Ama ileriye doğru daha farklı anlamların da yüklenilmesi mümkün. Aynen. Biz size can havli ile taşıdığınız yüklerinizi taşımanız için gemiler, atlar, develer, katırlar yarattık. Daha neler yaratacağız kelimesinin içerisine geminin uçağın dışında trenin uçağın dışında arabanın dışında daha birçok şeyler de olabilir. Bir zaman Jules Verne'in kitaplarını okudunuz mu? Biraz okumuştum. Jules Verne, İngiliz romancı. Ha, Jules Verne. Ha? Evet. Şimdi hep hayal. Evet. Ama adamda güzel bir şey varmış. Tasavvur. Ve mantık da imajinasyon. Yani güzel bir tasavvur. Şimdi bu eskiden bizde sözle uydurulmuş. Mesela uçan ala. Uçan ala orta şarkın hikayesidir. Demek ki bir halı uçuyorsa bir şeyler uçabilir. Veyahut uçurulur. Haber nakli bu olabilir. En azından bunu mesela bizde İslam'da keramet babında bu fevkaladeliklerin birçok şeyini görüyorsun, işitiyorsun yani. Ama şu ortamda konuşmasından aciz olan birisi düşünmede asalak olan aksak topal yürüyen birisi ne düşünebilir ki? Şimdi adam öyle şeyler yapıyor. Bu çok oldu. Yani şu gözüne taktığı gözlük görmeye yaradığı gibi icabında normal bir mikrolaştırılmış bir röntgen tipinde bütün insanın içini görebilecek şekilde yapılamaz mı şimdi şu gözlük? Yapılır. Her şey mikrolaştırıldığı bir ortamdasınız. Ha şu an dünyada yeryüzünde buna en çok yatırım ayıran devlet Japonlardır. Avrupa bile bu kadar yatırım ayırmıyor bu araştırmalara. Bahsettiğiniz gözü yapmışlar zaten. Şimdi konuşuluyor. Abi ta hocam ben 4-5 yıl öncesinin yine birçok şeyi konuşuluyor. Bu olabilir. Ya bu gözlükteki ilk bulunan şey mercekliydi. Hem yani şeffaf bir de mercek. Yani büyütme. Veyahut dağınıklığı toplama. Yani diyelim ki bir parmak genişliğindeki bir şey dağıldıkça görünümü kayboluyor. Ama bunu topladığı zaman görünüm daha da netleşiyor. Yani mercekliği bunda keşfedildi. Ama şimdi birçok şeyler bu müşkilatla gideriliyor. Ya adam tuttu bunu bir lense oturttu. Yani mikrolaşabilir her şey. Düşünün şu. Şimdi eskiden teypleri düşünün. Kocaman ceviz sandığı gibi bir şeydi. Gramofonları düşünün değil mi? Sadece çalardı yani. Ses kaydedilmezdi. Sesi ona kaydetmek başka bir işlem işiydi. Yani ama inananların şu vardı bu vardı sözünden öte bunlar eğer ifadeleri net biz anlayamıyorsak ki asırlarca okuyorlardı bazı şeyler anlaşılmıyordu. İlahi mesajlarda tahrif edilmemiş yönlerindeki geçmişleri kastediyorum tahrif edilmemiş diyerek kısımlarında bazı alametler, emareler, işaretler var. Bu var. Abdestsiz kim kaldı? Sen de aldın. Giden mi kaldın?